بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم 我乃至仁至慈的安拉之名，先知啊，安拉准许你享受的，你为什么加以境界，以便向你的妻子们讨好呢？安拉是至赦的，是至慈的，安拉。 却已为你们规定赎世制，安拉是你们的保佑者，他是全知的，是至睿的。وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 当时，先知把一句话秘密地告诉他的一个妻子，他既转告了别人，而安拉使先知知道他的秘密已被泄露的时候，他使他认识一部分，而隐匿一部分。 当他既已泄露告诉他的时候，他说：“谁报告你这件事的？”他说：“是全知的、彻知的主告诉我的。如果你们俩向安拉悔罪，那么你们俩的悔罪是应当的，因为你们俩的心。” 却已偏向了。如果你们俩一致对付他，那么安拉却是他的保佑者，吉卜利里和行善的信使，也是他的保护者。此外，众天神是他的辅助者。 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا 如果他休了你们，他的主或许将已胜过你们的妻子补偿他。他们是顺主的，是信教的，是服从的，是悔罪的，是拜主的，是持斋的，是在教的和初婚的。 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون 信教的人们啊，你们当为自身和家属而预防那以人和石头为燃料的火刑，主持火刑的是许多残忍而严厉的天神，他们不违抗安拉的命令，他们执行自己所奉的训令。不信教的人们啊，今日你们不要托辞，你们只受自己行为的报酬。 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 信教的人们啊，你们当向安拉诚意悔罪，你们的主或许免除你们的罪恶，并且使你们入夏林诸河的乐园。在那日，安拉不凌辱先知和与他一起信教的人们，他们的光明将在他们的前面和右边奔驰，他们将说：我们的主啊，求你完成给我的光明，求你赦宥我们，你对于万事是全能的。 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 先知啊，你当抗击不信教的人们和伪信的人们，你当以严厉的态度对待他们，他们的归宿是火狱，那归宿真恶劣。 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 他们俩曾在我的两个行善的仆人之下，而他们俩不忠于自己的丈夫，他们俩的丈夫未能为他们俩抵御安拉的一点刑罚，或者将说：你们俩与众人同入火狱吧。他们俩的丈夫未能为他们俩抵御安拉的一点刑罚，或者将说：你们俩与众人同入火狱吧。 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 安拉以法老的妻子为信教的人们的模范，当时他曾说， 我的主啊，求你在你那里为我建筑一所房子在乐园里，求你拯救我脱离法老和他的罪行，求你拯救我脱离不义的民众。安拉又以伊姆兰的女儿麦尔言为信教的人们的模范，她曾保守贞操，但我以我的精神吹入她的身内，她信她的主的言辞和天经，她是一个服从的人。